أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ۳۸. آيتten başlıyoruz. 569. sayfa. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ Kasem olsun görmekte olduğunuz şeylere. O gördükleriniz son derece önemlidir demiş oluyor Allah-u Teala. Öyle bakıp da geçmemek lazım. Gözümüzün gördüğü her şey son derece önemlidir. Hangisi üzerinde çalışılırsa, araştırma yapılırsa önemi ortaya çıkar. Çoğu zaman insan bir hazinenin üzerindedir de hazinenin farkında değildir. Onun için işte bizim buralarda olmuyor, bizim buralarda iklim sert, toprak verimli değil, sular şöyle gibi bir takım şikayetler vardır. Bu şikayetlerin tamamını bırakıp orada ne olduğunu araştırmak lazım. Düşünün bir zamanlar Arap çöllerinde hiçbir şey olmuyordu. Ama şimdi insanlar orada kuyu açıyorlar. Ya petrol çıkıyor ya su çıkıyor. Demek ki araştırmak lazım. Allah-u Teala gördüklerinize kasem olsun dediğine göre bunların çok önemli olduğu hususunda bizi uyarmaktadır. Allah'ın yarattığı hiçbir şey önemsiz değildir. Onun için araştırmak lazım. Bize düşen gereken gayreti göstermek ve nimetlere ulaşmaktır. وَمَا لَا تُبْصِرُونَ Görmediğiniz şeylere de kasem ederim. Yani birçok görmediğiniz şeyler de var. Şimdi mesela burada, şu bulunduğumuz odada görmediğimiz ama bildiğimiz sayısız radyo yayını vardır. Sayısız telefon yayını vardır. Sayısız televizyon yayını vardır, değil mi? Şimdi onları ilgili aletleri koyduğumuz zaman alabiliyoruz. Cebinizde cep telefonu olmasa o yayını alamıyor. Televizyonunuz olmazsa o da o yayını alamıyor. Radyonuz olmazsa o da o yayını alamıyor. Bunlar bizim bildiklerimiz. Ve Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği bir takım varlıklar var. Şimdi burada melekler var. Ve cinler var. O görmedikleriniz de çok önemli diyor Allah-u Teala. Onlara da yemin olsun. İnnehu لَقَوْلُ رَسُولٍ كَر۪يمٍ Bu şu okuduğunuz Kur'an değerli bir elçinin sözüdür. O elçi kim? Peygamberimiz mi? Peygamberimizin sözü mü Kur'an-ı Kerim? Cebrail Aleyhisselam'ın sözü. İnsanlar Allah-u Teala ile direkt konuşamazlar. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهِ Hiçbir insanın, yani herhangi bir kişinin haddine değildir ki Allah onunla konuşsun. Yani Allah kimseyle konuşmaz. اِلَّا اَنْ يَكُونَ وَحْيًا Öyle miydi? İlla vahyen ev min verai hicabin ev yursile rasulen feyuhye bi iznihi ma yeşâ. kaçıncı ayet? Hangi sure? Şura 51. 42 miydi sure? 42. sure 51. ayet. Herhangi bir insanın, yani Allah'ın herhangi bir insanla konuşması söz konusu değildir. Ancak vahiy şeklinde olur. Şimdi vahiy şeklindeki konuşma her insan için olabilir. Biz buna ilham diyoruz. Yani Müslüman kafir ayrımı olmaksızın Cenab-ı Hak vahiy şeklinde her bir insanla konuşur. Rüyasında olur, yaşarken, hayattayken olur. Yani içinize bir takım şeyler doğar. Mesela وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا nefse ve onu yaratana yemin olsun فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ona günahını ve takvasını ilham etmiştir. Allah-u Teala iyi bir iş yapan kişinin içerisine bir güzellik, bir rahatlık, bir hoşluk verir ve o ondan dolayı huzur içerisinde olur ve der ki benim içim rahat. Ben yaptığımdan eminim. Eğer günah işlerse Cenab-ı Hak o günahı da o kişiye ilham eder. O da onun sıkıntısını çeker. İşte vicdan azabı deriz. Huzursuz oldum deriz. Ya şu adamı da üzdüm, çok rahatsız oldum, gidip bir özür dileyim dersiniz. Dolayısıyla bu Müslüman kafir her insanda olur. İşte bu bir ilhamdır, bir vahiydir. Yani Allah-u Teala'nın insanın içerisine fısıldamasıdır. Ya da bir perde arkasından Cenab-ı Hak konuşur. Musa Aleyhisselam'a bir ağaçtan seslenmesi gibi. Ya da bir elçi gönderir. İşte o Cebrail Aleyhisselam. Onunla Cenab-ı Hakk'ın istediğini, yani Allah neyi vahyetmek istiyorsa o elçi getirir, onu bildirir. Şimdi burada elçilik durumu değişiyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın arıya vahyettiği belirtilir. Musa Aleyhisselam'ın annesine de vahyettiği belirtilir. Meryem validemiz de vahiy almıştır. Şimdi bazıları vahyin ne demek olduğunu kavrayamayınca işte Meryem peygamberdir, Musa'nın annesi peygamberdir derler. Peygamber demek elçi demektir. Elçi olabilmesi için bir kişinin Allah'ın sözünü insanlara ulaştırmakla görevli olması gerekir. Elçilik odur. Yani birisinin sözünü bir başkasına iletme görevi yoksa o elçilik olmaz. Mesela ben şimdi şu anda size konuşuyorum. Benden duyduklarınızı gidip başka yerde anlatabilirsiniz, anlatıyorsunuz ama bu bir elçilik değil. Ama sizden birinize desem ki şu sözümü git falancıya söyle, siz de gidip Abdülaziz Hoca şöyle dedi diye bildirirseniz o elçiliktir. Onun dışında birçok kimseyle konuşabilirsiniz. Birçok kimse sizin kulağınıza fısıldayabilir. Elçilik o. Birinin sözünü bir başkasına iletmekle görevlenmek, görevlendirilmek demektir. İşte Allah-u Teala'nın elçileri Allah'ın sözünün insanlara ulaşmasını temin eden kişilerdir. İşte bu elçiler bir başka elçiden vahiy alırlar. O başka elçi Cebrail Aleyhisselam'dır. Yani direkt olarak Cenab-ı Hak'la konuşmazlar. Şimdi biz de iman etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de melekler biliyorsunuz. Kullun amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi. Onların her birisi Allah'a inanır. Meleklerine de. Şimdi Allah'a inanmayı anladık. Tamam. Allah-u Teala vardır, birdir. Tamam, yani Allah'a inanmazsanız zaten hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Allah'ın varlığını ve birliğini herkes anlar ve kavrar. Çünkü her şeyi yaratan O. Kitaplar da öyle. Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını içeriyor. Allah'ın elçileri de Allah'ın emirlerini bize getiriyor. Ahiret gününe inanacaksın çünkü bir şeylerle karşılaşacaksın. Öldükten sonra karşına hesap çıkacak, sonucunda cennete ya da cehenneme gideceksin. Peki bunların içerisinde meleklere inanmanın anlamı ne? Biz neden meleklere inanıyoruz? Mesela neden biz cinlere inanırız demiyoruz? Değil mi? Onlar da görünmeyen varlık. Cinlere inanırız demiyoruz. Ama meleklere inanırız diyoruz. Bunu niye söylüyoruz acaba? Tamam da neden? Öbürlerinin bir şey nedeni var. Yani tamam cinler, cinlere inanmıyoruz. Yani imanın şartlarından birisi cinlere inanmak değil, o manada söylüyorum. İşte asıl inanmamızı sağlayan asıl mesele Allah'ın vahyini, yani Allah'ın emirlerini peygambere getirmiş olmasıdır. Çünkü yani insanoğlu direkt Cenab-ı Hak'la ilişkiye giremediğini biliyor. Birebir konuşmadığını biliyor. Ama Cenab-ı Hakk'ı bütün benliğinde hissediyor. İşte melek araya giriyor, Allah'tan aldığını kendi sözü şekline çeviriyor melek. Yani o kendi cümleleri şekline sokuyor. Çünkü ayet-i kerimede ne diyor? İnnehu lekavlu rasulin kerim. Kavil söz demek. Değerli bir elçinin sözüdür bu kesin olarak. Kur'an-ı Kerim Allah'ın sözü değil, değil mi? O kesin. Şey affedersiniz, peygamberin sözü değil. Yanıldım. Kur'an-ı Kerim peygamberin sözü değil. Allah'ın sözü. Tamam da Cenab-ı Hakk'ın kendi kelamı bize nasıl ulaşır? İşte onun kelamının bize ulaşmasının vasıtası melekler. Ondan dolayı meleklere inanmak son derece önemli. Onun içindir ki Yahudiler Cebrail Aleyhisselam'a düşmanlık etmişlerdir. Niye Muhammed'e götürdü de sanki onun yetkisindeymiş de. Şeyi Bakara suresini açarsanız görürsünüz orada. On altıncı sayfada, evet, 97-98. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ. De ki, kim Cebrail'e düşmanlık ediyorsa etsin. O, Kur'an'ı senin kalbine Allah'ın izniyle indirmiştir. Bunu Cenab-ı Hak görevlendirmiş, onaylamış ve Cebrail Aleyhisselam da indirmiştir. O zaman Cebrail'e düşman olan kime düşman olur? Allah'a düşman olur. Musaddikan lima beyne yedeyhi ve bu indirdiği kitap kendinden önceki kitapları da tasdik eden bir kitap olarak getirmiştir Cebrail. وَهُدَنْ وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Doğruyu gösteren ve müminlere bir müjde olmak üzere inmiştir. مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ. Bak Cebrail'e düşmanlığı Allah'a düşmanlık olarak Cenab-ı Hak şey yapıyor. Kim Allah'a düşman olur? Ve melaiketihi, meleklerine düşman olur. Ve rusulihi, peygamberlerine düşman olur. ve Cibril'e ve Mikail'e, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa fe innallâhe aduvvun lil kafirin, Allah da o kafirlere düşmandır. Yani Allah'a karşısında bulur demektir. Çünkü bunlar Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirir melekler. Allah'a itaat ederler. Ama mesela cinlerden olan şeytan vardır, değil mi? Şeytana düşmanlık caiz mi? Düşman, tabii. O sizin düşmanınız. Onu düşman bilin demiyor mu Cenab-ı Hak? Ama bak, melekler için böyle bir şey yok. Dolayısıyla meleklere imanımızın asıl, yani inanmamızı asıl gerektiren şey, Allah-u Teala'nın sözlerini peygambere getirmiş olması ve o peygamberden bizim almış olmamızdır. Bugün yani bu Cebrail Aleyhisselam meselesi birçok gayrimüslimlerin canını sıkıyor. Mesela bugün Avrupa'da birçok İslam enstitüsü vardır. Yani İslam'ı araştıran enstitüler. İşte şu ilde, şu ülkede şu kadar İslam enstitüsü, şu ülkede bu kadar İslam enstitüsü var deyince bazı Müslümanlar sevinirler. Ya ne güzel, bak onlar da İslamiyet'i araştırıyor. Hayır. Bizim açıklarımızı bulmak için, insanların zihinlerini karıştırmak için olan şeylerdir. Hizmet değil. Çünkü oralarda Muhammed Aleyhisselam Allah'ın peygamberi olarak kabul edilmez. Kur'an-ı Kerim de Allah'ın kitabı sayılmaz. E kimin kitabı olur? Muhammed'in kitabı olur sallallahu aleyhi ve sellem. O yazmış olur. Peki 7. asırda Hicri 7. asır, şey miladi 7. asırda Mekke'de, Medine'de yaşamış olan bir kişi, bunun bilgileri ne kadar olur? Oradan bir öğrenebildiği kadar olur, değil mi? Yani Mekke'de, Medine'deki kültür seviyesi neyse o kadar olur. E peki bu Hristiyanlıktan bahsediyor, Yahudilikten bahsediyor. Ha, öyleyse oradaki Hristiyanlardan, Yahudilerden öğrenmiştir. E Mekke'de, Medine'de Hristiyan yok. Ha, çocukluğunda gitmiş diye şeye, Suriye'ye, Hristiyanlardan orada öğrendi. E okuma yazma bilmiyordu. Ya boş versene o hikaye, olur mu öyle bilmemek? Biliyordu elbette diyecektir. Diyorlar yani şu anda. Ondan sonra da biz bu kişilerin yanına İslam'ı öğrensin diye genç, kabiliyetli, zeki öğrencilerimizi gönderiyoruz. Bunlar 3-4 sene içerisinde dili öğrenecekler. Bunu yazacak hale gelecekler. Araştırma yapacaklar, doktor olacaklar ve memlekete gelecekler. Bu tamı tamına bir komedi. İstisnai olarak bir kısım başarılı olanlar var. Kendi gayretiyle, kendi çalışmasıyla. Şimdi bakın, Türk olduğumuz halde Türkçeyi iyi bilmediğimizi hepimiz biliyoruz, değil mi? Türkçeyi iyi bilmek ne kadar zor. Bir yabancı dili öğreneceksin, yazacaksın. Oradan doktora hazırlayacaksın falan. Bunlar son derece zor şeyler. Şimdi dolayısıyla oradan geliyorlar. Ve ciddi bir sıkıntı. Bu defa kendi inançlarıyla öğrendikleri arasında çatışma oluyor. El yordamıyla bir takım şeyleri düzenlemeye çalışıyorlar. Şeyde son zamanlarda bir de tarihselcilik diye bir akım başladı Türkiye'de. Gerçi bu 1-2 senedir pek fazla etkili olduğu gözükmüyor ama 2 sene önce çok hararetli bir şekilde savunuluyordu. Avrupalıların işte, yani onlar Kur'an Allah'ın kitabı değil, Muhammed Allah'ın peygamberi değil sözü İslam ülkelerinde hiç tutmadı. Yapmış olan insanlar bakıyorlar yani kendi akıllarıyla, Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğunda hiç şüphe yok. Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamberi olduğu çok açık. Bu defa Birisi çıktı dedi ki, Fazlurrahman diye birisi çıktı dedi ki, Kur'an Allah'ın kitabıdır. Muhammed de Allah'ın peygamberidir. Dedi ama bu kadarını söyledi. Onun dışındaki, arka plandaki bütün anlattıkları Avrupalıların anlattıkları aynısı. Ondan sonra da şunu söyledi. Diyor ki Kur'an gerçek anlamda bir insan sözüdür. Muhammed'in sözüdür diyor. Ve o Cebrail Aleyhisselam'ı kabul etmiyor. Yani şimdi burada Allah-u Teala diyor innehu le kavlu rasulin kerim, bu değerli bir elçinin sözüdür diyor ya, Cebrail'in sözü, işte onu kabul etmiyor. Çünkü Cebrail'in sözüdür diye kabul ederse o zaman bu Allah'ın kitabı olacak. O zaman da batıdaki o teori tamamen yıkılacak. Şimdi biraz anlatabildim mi yani meleklere imanın temelinin ne olduğu? Yani işin esası Allah'ın sözünü bize iletmiş olmalar. Yani peygambere iletiyorlar, oradan da biz alıyoruz. Biz şimdi Kur'an-ı Kerim okurken Allah'ın sözünü okumuş oluyoruz. Ama nasıl bir söz? Cebrail vasıtasıyla peygamberimize, oradan da bize ulaşmış olan söz. Ve işte bu da bir vahiydir. İşte vahiy okuyoruz. Bizim elimize kadar gelmiş. Ama o vahiyi Cebrail Aleyhisselam'dan alan Muhammed Aleyhisselam'dır. O Allah'ın peygamberidir. O bize iletmiştir. Ve Allah'ın emirlerini güvenilir bir yoldan, Cebrail Aleyhisselam'ın yolundan, Allah'ın kendisi tarafından korunmuş olan sağlam bir yoldan biz almış oluyoruz. Zaten aklımızı da kullanarak bunun başka bir şekilde olmaması gerektiğini de kavruyoruz. İnnehu le kavlu rasulin kerim, Kur'an-ı Kerim değerli bir elçinin sözüdür. Cebrail Aleyhisselam'ın sözü. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ, bu bir şairin sözü değil. Şiirde bir kısım dolgu şeyleri olur, abartmalar olur, olmayan olaylar olmuş gibi anlatılır, hayaller daha çok konuşulur. Ama Kur'an-ı Kerim'de öyle bir şey yok. Hiçbir kelime yersiz olarak bulunmaz. Her bir kelimenin orada bulunması, yani başkası olmayacak şekilde lüzumludur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in her kelimesine, her harfine çok dikkat etmek gerekiyor. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ, bu bir şair sözü değildir. قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ, ne kadar az inanıyorsunuz. Yani baksanıza bir şairin sözü bu olur mu hiç? Ne kadar az inanıyorsunuz? Yani dikkat etseniz, bunun Allah'ın kelamı olması gerektiği konusunda en küçük şüpheniz olmaz. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ, bu bir kahinin de sözü değil. Şimdi kahinler eskiden cinler vasıtasıyla Mele-i Âlâ'dan haberler alırlarmış. Yani o birinci kat semaya kadar çıkıyor cinler. Orada meleklerden duyduklarını geliyor, yeryüzünde ilişki kurdukları insanları anlatıyorlar. Bunların anlattıklarının bir kısmı doğru çıkıyor. Çünkü onlar da yalan söylüyorlar. Doğru çıkınca da insanlar kahinlere olağanüstü bir değer veriyorlar. Fakat kahinlerin sözü yalan da çıkıyor. Bu bir kahinin sözü değil ki, bu peygamberin sözü. Ondan dolayı Peygamber Efendimiz'e mecnun demişlerdi. Mecnun demek cinlenmiş, yani cinler tarafından istila edilmiş manasına geliyor. Biz de deli diye tercüme ederiz, o da doğru. Yani bir böyle cin çarpmış olan insanlar akli dengesini kaybeder, orada da deli de olur. Dolayısıyla mecnun kelimesi asıl anlamı cinlenmiş olmakla birlikte deli manasına da gelir. Ve daha da çok kullanılır o manada. Ama peygambere mecnun derken cinler tarafından istila edilmiş olarak söylüyorlar. Çünkü peygamberin ağzından çıkan sözler onlara çok garip geliyor. Kendi kafalarıyla da bir yere oturtamıyorlar. Bu defa kahine biraz benzetiyorlar ama ona da benzemiyor. Ondan dolayı Mecnun falan diyorlar. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Ne kadar az aklınızı kullanıyorsunuz. Şöyle biraz kafanızı çalıştırsanız, Mecnunların böyle konuşmayacağını çok iyi bilirsiniz. Çünkü o Mecnunlar, o belki görmüşsünüzdür, cinlerle irtibatlı olan insanlar pek normal insanlar da değildir. Tavırları, konuşmaları, şeyleri pek değişiktir. Cinler bunları oyuncak haline de getirirler bazen. Yani çok sıkıntılı insanlardır onlar. Halbuki peygamberlerde böyle bir şey yok. Tenzilun min Rabbil alemin, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيلِ Eğer bu peygamber bize bir kısım sözleri uydursaydı, yani Cebrail Aleyhisselam'ın getirip ona bildirdiği sözlerin içerisine bir takım şeyler katsaydı, kendi sözünü katsaydı, لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينَ Şurası kesin. Onu sıkı bir şekilde yakalardık. Yemin sağ el demektir. Kuvvet anlamına da gelir. Biz yemin kelimesini kullanırız. İşte yemin etme falan deriz. Bunun manası sözümüze kuvvet vermek için bir takım şeyler ilave etmektir, değil mi? Hani bir adama dersiniz ki şu oldu. Yok ya der. Arkasında ne dersiniz? İnan ki oldu. İnanmam. Vallahi inanmam. Yemin et der oradan. Değil mi? Niye yemin et? Çünkü yeminle söylediğin sözü takviye etmiş oluyorsun. Hani sağ el kuvvet simgesi, işte o manada yemin, sağ el manasına geliyor yemin. İşte yeminle sözünüzü kuvvetlendiriyorsunuz. İşte burada da diyor ki لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينَ Biz onu sıkı bir şekilde, kuvvetli bir şekilde yakalar, ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ Sonra onun vetinini koparırdık. Vetin sözlüklerde şöyle tarif ediliyor. Kalpten çıkıp karaciğeri besleyen damar. Mehmet Bey, o damarın adı ne? Kalpten çıkıp karaciğeri besliyor. Aort mu? Şah damarı. Şah damarı dediğimiz. Kalpten çıkıp karaciğeri besleyen damar, vetin. Onu kopardın mı zaten insan anında ölür. Bir daha da yaşayamaz. Onun şah damarını koparırdık diyor. Hele bize bir şeyler uydursaydı. Bu ne demek? Uyduramaz mı, uydurmaz mı? Efendim? Uydurmaz, uyduramaz değil. Uydurmaz. Uyduran var mı? Yok, Peygamber Efendimiz için diyorum. Burada peygamberimizden bahsediliyor ya, peygamberlerden uyduran yok. Peygamberlerden uyduran hiç kimse yok. Bunlar uyduramaz değil ama uydurmazlar. Çünkü peygamberlerin kendisi de imtihan ediliyor. Onlar da bizim gibi insan. Onların da bizim gibi günaha meyilli bir vücutları var. Yani aynı nefsi taşıyor. Yeme, içme, cinsel arzular, onlar da aynen var. Ama onlar bu arzularını çok güzel bir şekilde kontrol ediyorlar. Allah-u Teala'nın istediği şekilde yönetiyorlar ve bize örnek oluyorlar. Aksi takdirde eğer peygamber uyduramaz, yapamaz, böyle bir yetkisi yok, yani böyle bir imkanı yoktur falan gibi ifade kullanırsak, o zaman bize örnek de olamaz. Yani peygamberlerin tamamının tıpkı her insan gibi günah yapma imkanları önlerinde açıktır. Kapalı değil. Yani hiçbir peygamber günaha karşı korunmuş değildir. Peygamberlere akaid kitaplarında ismet sıfatını verirler. Bunun hiçbir delili yoktur. Yani peygamberler masumdur. Allah tarafından korunmuştur. Hayır. Efendim? Melekler gibi. Masum falan değil. Bir tek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili bir ayet var. O da şöyle olmuştur. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiği zaman orada bir güvenlik problemi olduğu için geceleri nöbet bekliyormuş. Ani baskın olur diye Medine'ye. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh görüyor bunu. Diyor ki ya Resulallah, siz buyurun istirahat edin, sizin yerinize ben bekleyeyim. Daha sonra Vallahu ya'simuka minen nas ayeti iniyor. Allah seni insanlardan korur. Bak bu ya'simuka seni korur, İsmet. Minen nas insanlardan korur. Allah seni insanlardan korur ayet-i kerimesi iniyor. En'am suresinde miydi? Maide kaç? Maide 67. ayet. ...120. sayfa. İşte burada Allah-u Teala Peygamberimize diyor ki... ...Ya eyyühe Rasul... ...Ey elçi... ...Belliğ ma unzile ileyke... ...min Rabbik... ...Senin Rabbinden sana indirilen neyse sen onu tebliğ et... Şimdi bu insanlar peygamberleri öldürmüşler. Medine'de de Yahudiler var. Peygamberleri öldürmekle meşhur olan. Yani ayet-i kerimede bildiriyor Cenab-ı Hak. Peygamberleri öldürdüklerine dair ayetler var. Bizim peygamberimizi öldürmek için suikastler kurduklarını biliyoruz birkaç kere. İşte Allah-u Teala burada peygamberimize bir garanti veriyor. Diyor ki ey peygamber, sana ne indirilmişse sen onu tebliğ et. وَاِلَّمْ تَفَعَلْ Bunu yapmadın mı? فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ Allah'ın sana yüklediği elçilik görevini yerine getirmiş olmazsın. Yani senin yapacağın şu, sana indirilen neyse onu tebliğ etmek. Yani şimdi bir kaynaktan su alıyorsunuz. Allah'ın yarattığı tertemiz bir su. Senin vazifen o suyu içine hiçbir şey katmadan insanlara sunmak. İçine bir şey kattığın zaman o su bozulur bir kere. Yani o kaynaktan çıktığı lezzetini kaybeder. Ne katarsan kat. İşte Allah peygamberlere diyor ki belliğ ma unzile ileyke min rabbik. Yani kaynaktan hangi su çıktıysa onu götür insanlara sun, buyur diyor. Şimdi burada ne yapmış arkadaşlarımız? Kaynaktan çıkan suyu ambalajlamışlar. Hemen orada güzel bir şekilde üzerinde kapatmışlar hiç kimse buna dokunamasın diye. Bir tarafına da yazmışlar el değmeden üretilmiştir diye de bir şey yazmışlar. Ondan sonra içtiğiniz zaman diyorsunuz ki tamam, oradan ne gelmişse ben onu içiyorum. İşte Allah peygamberimize de diyor ki sana indirilen neyse onu insanlara tebliğ et. Feillem tef'al, zaten öbür tarafta da diyor bize bir takım şeyler katsaydı bu indirilene onun şah damarını koparırdık diyor. Şimdi masum olana böyle bir şey söylenir mi? Bakın şimdi burada diyor ki Vallahu ya'simuke minen nas. Allah seni insanlardan koruyacaktır. O zaman bu ayet-i kerime inince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Ebi Vakkas'ı çağırıyor. Diyor ki artık senin beklemene gerek yok. Rabbim beni korumayı üstüne aldı diyor. Ve Sa'd bin Ebi Vakkas da şeyi bırakıyor. Nöbeti bırakıyor. Hiç gerek yok çünkü Allah korumayı üstlendi. Allah-u Teala peygamberleri hatadan korumayı da üstlenseydi der miydi ki eğer bize bir söz uydursaydı onu şah damarından onu yakalar, sıkı bir şekilde yakalar, şah damarını koparırdık der miydi? Dolayısıyla peygamberler. Şimdi bu Kur'an'da olmayan bir takım şeyler maalesef kitaplara geçmiş, inanç gibi insanlar tarafından algılanmış ve bu da çok yanlış şeylerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Çünkü mesela birisi kalkıp diyor ki Muhyiddin İbni Arabi diyor ki Fususul Hikem adlı kitabında Muhammed diyor duvarın kerpiç tuğlasıdır diyor. Ben altın tuğlasıyım diyor. Niye? Çünkü Muhammed kalktı hazır buldu. Ben dişimle tırnağımla bu mertebeye ulaştım diyor. Yani bir yanlış ne kadar büyük yanlışlar doğuruyor görüyor musunuz? Ve birçok Müslüman da buna Muhyiddin İbn Arabi'yi koyacak yer bulamıyor. Şeytanı diyor en büyük muvahhittir diyor. Niye? Çünkü diyor Allah'tan başkasına secde mi edilir? Adem Allah'tan başkası olduğu için secde etmeyi reddetti diyor. Uydur uydur söyle. Müslümanlar iyi Kur'an'dan beslenemedikleri için bugün hala onu savunanlar var din adına. Hala savunanlar var. Hiç unutamadığım bir şey, kendisi meşhur olduğu için isminden bahsetmeyeceğim. Böyle eli kalem tutan, kitap yazan, şu anda söyleyeceğim vasıflardan onu tanıyamazsınız da, ismini söylesem tanırsınız. Onun için tarif etmemde bir sakınca yok. Kitaplar yazıyor, makaleler yazıyor, gazetelerde zaman zaman yazıları çıkıyor. Bir iki kere de bana dedi ki, o tarikatçılığa bakış kitabından dolayı, Abdülaziz Bey, senin kitaplarını okudum, çok hoşuma gitti, ben de aynı görüşteyim dedi. Ay ne güzel. Sonra bir kitap yazmış. O kitapta, neyse birisi getirdi bana, baktım ki, o Muhyiddin İbn Arabi, ya birçok şeyleri yazıyor, böyle ileri geri lüzumsuz şeyleri yazmış. Ben de telefon açtım. Dedim, bir görüşebilir miyiz? Tabii dedi. Evine gittim. Tabii gayet yani insan olarak çok efendi bir insan. O işin o tarafı ayrı. Oturduk falan. Anladı tabii ne konuşacağımı. Baştan dedi ki bak dedi şunu bir kere şu konuda bir anlaşalım dedi. Muhyiddin İbni Arabi'ye Şeyh-i Ekber mi diyorsun, Şeyh-i Ekfer mi diyorsun? Şimdi Şeyh-i Ekber en büyük şeyh, Şeyh-i Ekber de en kafir şeyh. Dedim ki ya ben burada Muhyiddin İbn Arabi'yi konuşmaya gelmedim, onun ne alakası var yani Muhyiddin İbn Arabi ile bizim ne ilgimiz var, ne ilgimiz olur? Seninle bir meseleyi konuşacağız, daha ben ağzım bile açmadım dedim. Hayır hayır dedi. Bunu bir kere sağlama bağlayalım, eğer ona Şeyh-i Ekber demiyorsan hiç birbirimizi üzmeyelim dedi. Neyse zar zor birkaç kelime bahsettik falan ama bir kere hava gerginleşti. Ben böyle yani pek adetim değildir ama biraz aşağıdan aldım falan. Biraz havayı yumuşatmaya çalıştım ama pek başaramadım. O gün bugün de zaten artık adam bizimle selamı sabahı kesti. Şimdi böyle bir nokta işte. Yani siz tutuyorsunuz diyorsunuz ki peygamberler masumdur. Adam da kalkıp diyor ki tabii canım zaten o istese de günah işleyemezdi. O makamı kendisi hazır buldu. Nasıl hazır buluyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında bütün tedbirleri aldı. Birkaç Müslümanın verdiği talimata uymaması sebebiyle kazandığı savaşı kaybetti. Öylesine kaybetti ki buradan yani zırhı aldığı bir kılıç darbesiyle zırhın halkaları bu şakak kemiğine şey yaptı, saplandı. Sahabeden birisi onu çıkarayım derken dişi çıktı. Buradan acının ne kadar büyük olduğunu bir tahmin edin. O büyük acıya rağmen düşman savaş yerinden çekildikten sonra Müslümanlar da yaralı, perişan, yorgun o anda düşmanı takip etti. Yani ne kadar canını dişine taktığını düşünün. En zor şartlarda. Takip etti ve mağlupken galip hale geldi. Düşman bunların takip ettiğini görünce korkup kaçtılar. Mağlupken galip hale geldi. Şimdi ya Cenab-ı Hak nasıl olsa beni korumuş, ben tamam, ben böyleyim. Allahü Teala diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kul la a'lemu ma yuf'alu bi ve la bikum. De ki ben bilmiyorum. Bana ne yapılacağını ve size ne yapılacağını bilmiyorum. Yani neyle karşılaşacağımı bilmiyorum de. Bir gün Osman bin Maz'un radıyallahu anh vefat etmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaçıncı? Ahkaf suresi 9. ayet imiş. Evet. 46. sure 9. ayetmiş. Osman bin Maz'un radıyallahu anh vefat etmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onun cenazesine gitmiş. Osman bin Maz'un da muhacirlerden. Hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelip ibadetlerini sorup da o tabi Allah'ın peygamberi, geçmiş gelecek günahları bağışlanmıştır diyenlerden. Yani daha çok ibadet yapmaya gayret edenlerden. Bu vefat etmiş. Gidiyor eve. Evin sahibi de Ümmü Ala diye bir hanım. Diyor ki senin Cenab-ı Hakk'ın ikramına mazhar olacağından eminim diyor. Peygamberimiz diyor ki nasıl emin olabiliyorsun? Ya Resulallah, Allah ya kime ikram eder? Bu adam işte kendi evini açmış, Ensar'dan bir hanım. O da ne durumda olduğunu çok iyi biliyor. Peki Allah ya kime ikram eder ya Resulallah diyor. Bak diyor. Onun hakkında ben iyilikten başka bir şey bilmiyorum. Ama ben Allah'ın peygamberi olduğum halde yarın nasıl karşılanacağımı vallahi bilmiyorum. İşte aynen o Ahkaf suresindeki ayet. Kul la a'lemu, de ki ben bilmiyorum. Ma yuf'alu bi ve la bikum. Bana ne yapılacak, size ne yapılacak? Şimdi bütün bunlar ortadayken kalkmışlar akaid kitaplarına peygamberlerin özelliğini yazarken bir de ismet diye bir sıfat koymuşlar. Bu işte uğraşan arkadaşlara diyorum ki ya siz buraya ismet sıfatını yazıyorsunuz ya, bu konuda herhangi bir deliliniz var mı? Yok diyorlar. Niye yazıyorsunuz? Akaid, yani inançla ilgili bir kitap hazırlamışsınız ve peygamberlerin özelliklerinden birisi de masum olmaları diyorsunuz. Masum olmaları deyince o zaman sana örnek olmaz ki, ben masum değilim, o masum. Ben kim, o kim? Ne demek ben kim, o kim? Allah onu sana örnek olarak göndermiş. Sen yapamayacak olsan sana nasıl örnek olur? İşte masum dediniz mi adam kalkıyor, ben kim, o kim diyor. Bu defa peygamber örnek olmaktan çıkıyor. Şimdi kuş bana örnek olur mu? Balık bana örnek olur mu? Nedir? Çünkü ben onlar gibi değilim ki. Melek bana örnek olur mu? Sizi yatıracaksınız, peygamberi melek gibi yapacaksınız. Ondan sonra da hadi sen örnek al diyeceksiniz. Ve adam da diyecek ki ben kim, o kim? Ondan sonra peygamberi bir kenara bırakacak. Şimdi Yahudiler ve Hristiyanlar niye sapıttı ki? Hep dinlerindeki aşırılıktan dolayı. Canım ne olacakmış diyerek biraz şey yapıyor. Hani çöp evler görüyorsunuz televizyonlarda. Bakıyorsunuz ki adam şey giriyorlar bir kadının evine, ağzına kadar çöp dolu. Ondan sonra orayı temizliyorlar. O kadın çöpleri atmayıp da evinden mi biriktirmiş? Hayır. O bazı şeyler şu kalsın lazım olur, bu kalsın lazım olur, bu kalsın lazım olur dediği için birikmiş, birikmiş, sonra da çürümüş onlar ve çöp eve haline gelmiştir. Canım bu da ne olacak? Bizde de şimdi canım ne olacak? Ya olsa ne olur? Ya kardeşim Allah boşuna mı bir peygamber gönderdi? Allah-u Teala demiyor mu ki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sizin için Allah'ın elçisinde güzel bir örnek vardır değil mi? Onu örnek almamız gerekmiyor mu? Niye biz kendi kendimize din icat ediyoruz ki? Allah'ın kitabı yetmiyor mu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği kafi değil mi? Allah kitabında dininin tamamladığını ifade ediyor. Evet, Cenab-ı Hak kitabında dinini tamamladığını ifade ediyor da ondan sonra neler oluyor? Neler oluyor, neler? Ve işte sonuç burada. Ortada bugün Müslümanların hali. Şimdi Allah nasip ederse Perşembe günü bir toplantımız var biliyorsunuz. Burada da ilan ediliyor. Rusya'daki önde gelen ilim adamlarıyla yapacağız inşallah. Kur'an ve Hürriyet diye. Biz daha önce Kur'an, ilim ve din adında bir toplantıyı Moskova'da yapmıştık. Moskova Üniversitesi'nde ve diğer bir başka salonda yapmıştık. Orada bir kısım en tepe, en önde gelen ilim adamlarıyla bir dostluk oluştu. Epeyce de yazılarımız yayınlandı. Kitaplarımız Rusça olarak yayınlandı. Şimdi onlar şunu net olarak gördüler ki bunların bir maddi beklentisi yok. Bunlar sadece Kur'an'ı anlatıyor. Dolayısıyla bu toplantıya canı gönülden geliyorlar. Yani gerçekten büyük bir hevesle, büyük bir iştiyakla geliyorlar. İnşallah yarın sabahtan itibaren, yarın akşam hepsi gelmiş olacak Allah nasip ederse. Kazan Rusya İslam Üniversitesi var. Orada bir İslam Üniversitesi kurmuşlar daha yeni. O üniversitenin rektörü de geliyor. Bir de oranın müftü yardımcısı geliyor. Şimdi üniversitenin rektörü bir yazı göndermiş. Arkadaşlarla okuduk. Oradaki dini hayatı, İslami hayat anlatıyor. İşte kendilerinde yetişmiş ilim adamlarının olmadığından bahsediyor. Arap ülkelerinden Vehhabilerin oraya gittiğini, fakat toplum tarafından kabul edilmediğini, dolayısıyla şimdi hepsinin dışlandığını da söylüyor. Fakat diyor onların yetiştirdiği hocalar bu defa ders veriyor burada. Şöyle bir şikayette bulunuyor. Diyor ki burada diyor şu anda diyor dersler veriliyor ama diyor bizim Tataristan'da İslam'ın 1000 yıllık bir geçmişi var. 1000 yıl önce İslamiyet, hatta 1000 yıldan daha fazla bir zamandır İslamiyet Tataristan'a gelmiş vaziyettedir. Bizim bu geleneğimize yabancı bir eğitim yapıyoruz diyor. Geleneğimize yabancı. Onun için benim bundan şikayetim var. İşte siz de destek olun falan bir takım şeylerde, tekliflerde bulunuyor. Ve hatta işte Rasim Hoca'nın ifadesine göre ilişkileri o kuruyor çünkü. Bir protokol yapmak üzere geliyorum demiş, değil mi? Evet. Yani bir karşılıklı yardımlaşma. Şimdi geldiği zaman ben ona diyeceğim ki, tabii sözlerimizi de hazırladık. Allah'a çok şükür epeyce de çalışma yapmış vaziyetteyiz. Burada Cenab-ı Hakk'a şükür için şunu söylememiz lazım. Hakikaten Allah'a hamdolsun şu anda Süleymaniye Vakfı'nın ilmi seviyesi dünyada hiçbir İslam ülkesinde yok. Yani bunu herkes biliyor bunun böyle olduğunu. Yani bu bir iddia falan değil. Şeyler de gayet iyi biliyor. Rusya'dakiler de gayet iyi biliyor. Zaten Moskova'da o Moskova Üniversitesi oranın bir numaralı yeridir. Kremlin'in hemen yanı başında Moskova Üniversitesi Asya Afrika Enstitüsü'nde yaptığımız toplantıda 3 sene evvel buna bize aynen şunu söylemişlerdi. Bundan sonra Kur'an üzerinde çalışan hiç kimse sizi ihmal edemez demişlerdi. Yani bunlar iyi yetişmiş uzmanlar. Birçok konular onlarla Arapça konuştuk. Yani acaba dedim hani tercümede bir hata olur mu falan diye Arapça rahatlıkla konuşabiliyorlar. Öyle konuştuk yani iyi yetişmiş uzmanları var orada. Allah'a hamdolsun. Şimdi ben diyeceğim ki o gelen şeye, sen şimdi gelenek diyorsun. Sizin toplumunuzda yaşayan bir Müslüman kadın bugün, yani çünkü bir gelenek artık kaybolmuş, yeni bir yapı oluşmuş Rusya'da. Siz o geleneğin anlatılan bir takım tatlı taraflarını biliyorsunuz. Kocasının ona seni 3 talakla boşadım demesi halinde aile yuvasının tamamen bitmesini kabul eder mi diye soracak. Tabii ki hayır diyecek. Ama senin o geleneğin böyle. Çünkü senin geleneğin Hanefi mezhebine göre olur. Bak işte Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in uygulamasında boşama şöyledir. Bak burayı gör. Peki senin oradaki kadın kocasından ayrılmak istediği zaman senin boşama hakkın yoktur deseniz kabul eder mi? Yok diyecek. Arnavutluk'tan bir master öğrencimiz var. Bir bayan öğrenci. Kendisi avukat. Psikoloji okumuş. İtalyanca ve İngilizce tercümanlık yapıyor yani şey olarak. Yani kayıtlı tercüman yani şeyli. Lisanslı tercüman. Ve İslam hukukunu öğrenmek istiyor. Kocası da hukukçu. İşte geçen de bir soru sordu bu aile ilişkileriyle ilgili olarak. Ben anlattım, ayet-i kerimeleri okudum. Ve bayağı böyle rahatsız oldu, gözleri doldu ve şöyle dedi. Hocam dedi, bizim Arnavutluk'ta bir arkadaşım vardı dedi. Çok güzel bir kızdı ve çok da dindar bir kızdı. Bizim Arnavutluk şartlarında en dindarımızdı dedi. Bu kız evlendi, kocasıyla problemler yaşadı. Suudi Arabistan'a hocalar işte 6 aylık, 1 yıllık eğitim için gönderilen kişiler var, gidiyorlar. Oradan da fetva verebilir diye bir belgeyle Arnavutluğa geliyorlardı. Bu kız kocasından ayrılmak istiyordu. Onlara fetva için gitti, ayrılamazsın, yetkin yoktur falan dediler. Kocası da bunu boşamak istemedi ve kız intihar etti dedi. Ve kız intihar etti. Dolayısıyla bizim şimdi Cenab-ı Hak diyor ki اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Sizin dininizi bugün tamamladım. Sizi din olarak İslam'a razı oldum. nimetimi tamamladım ve din olarak da İslam'a razı oldum diyor. Şimdi tamamlanmış olan bir şeyin üzerine bir ilave yapılır mı? Ama maalesef yapılmış. Onun için şu anda bütün dünyada hızlı bir İslamlaşma var. Bütün dünyada. Ama biz onlara doğru İslam'ı anlatmazsak bir müddet sonra da bu insanlar vazgeçmeye başlarlar. Doğru İslam tıpkı Allahü Teala'nın peygamberimize bildirdiği gibi Allah'ın kitabını tebliğ etmek ve onu yaşamaktır. Allah'ın kitabını tebliğ ettiğiniz zaman hemen biliyorsunuz diyorlar ki peygamberimizin sünneti ne olacak diyorlar, her defasında söylüyorlar. E kardeşim, sen peygamberimize Allah'ın kitabı kadar değer, ondan daha fazla mı değer vermek istiyorsun? Allah'ın kitabında peygamberimize verilmesi gereken değer yok mu? Orada Allahü Teala gereken emirleri vermiyor mu? Sen eğer Allah'ın kitabına uyuyorum diyorsan oradaki o emirlerin tamamına uyacaksın. Şu ayeti şu ayetten ayıramazsın ki. Demiyor mu ki Allah'ın Resulüne sizin için örnekler vardır? Demiyor mu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl bir konumda olduğunu, bizimle ilişkilerin nasıl olması gerektiğini anlatmıyor mu? O zaman Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği şekilde, ki Peygamberimiz zaten onun dışına asla çıkmamıştır da, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyguladığı bir şekilde İslamiyet'i anlatalım. Bakalım yeryüzünde buna karşı çıkabilecek biri var mı? Mesela bugün bir başka haber aldım. Burada size birkaç kere özetlemiştim. İnşallah haftaya tekrar konuşma fırsatı olur zannediyorum. Almanya'dan bir profesör papaz gelmişti geçen sene. Bu arada Mustafa Evliye de söylemiş olayım. Pazartesi günü tekrar gelecek. Onun için seni de orada bulman lazım. Telefon etmiş. Bize gelmek istediğini söylemiş. Ve bu defa öğrencileriyle beraber gelecek. Oradan bir grup öğrenciyle beraber pazartesi akşamı inşallah vakıfta oturup uzun uzun konuşacağız Allah nasip ederse. Şimdi oradaki konuşmalarda tamamen Kur'an merkezli bir konuşma olmuştu ve gayet bizim açımızdan çok güzel, onun açısından da çok sıkıntılıydı. Ama çok hoşuna gitmiş. Demiş ki bizim için dostum diye bahsetmiş, o dostumu da ziyaret edecek miyiz diye telefonda söylemiş. Şimdi siz doğru, yani Kur'an'ı anlattığınız zaman bu şuna benziyor. Şu en güzel kaynağından en güzel suyu bir kimseye ikram etmeye benziyor. O kimse ister kafir olsun, ister Müslüman, ister kadın olsun, ister erkek, ister çocuk olsun, ister yaşlı. O suyun lezzetini aldı mı ondan bir daha içmek istiyor. Bir daha içmek istiyor. Ama biz eğer kendimizden bir şey katarsak o suyun içerisine zehir katmış gibi oluruz. Bir işe yaramaz. O su ne kadar kaliteli olursa olsun içine ne bir şey kattın mı gider. Bir daha da gelemez. Ama biz elimizden geldiği gayretle, çalışmalarla buna gayret gösterdik ve sonuçta işte Almanya'ya giden arkadaşımıza demiş ki ben dünyanın birçok yerine gidiyorum, birçok İslam ülkesine gidiyorum. Diyalog diye gidiyoruz. İki kelimeden sonra iş monoloğa dönüşüyor. Yani sadece ben konuşuyorum, karşı taraf dinliyor. Ama Süleymaniye Vakfı'nda gerçek bir diyalog yaşadık demiş. Demek ki de doğruları anlatmak lazım. İşte bunlar da aynı. Şimdi ayet-i kerimeleri bitireyim. İkinci bölümde şey yaparız. Bak diyor ki Allah, eğer bazı sözler uydursaydı, onu sıkı sıkıya yakalar, onun şah damarını koparırdık. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ Sizden hiçbiriniz ona engel olamazdınız. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yapılacak ona karşı bu tavra hiçbiriniz engel olamazdınız. Elbette olamayız Cenab-ı Hak istedikten sonra. وَاِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ Bu kendini korumak isteyenler için bir hatırlatmadır. Doğru olduğunu herkes kavrar. وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ Şunu da çok iyi biliyoruz. Sizin içinizde yalancılar var. Yalan söyleyip duranlar var. Evet, yalanlıyorlar. Yani görünürde sanki Allah'ın ayetini yalanlıyorlar ama Allah'ın ayetlerini yalanlamak mümkün olmadığı için kendileri yalancı. وَاِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ Ve Kur'an kafirler için elbette bir hasrettir. Yani kafirler, eyvah ne yapalım, yani elimizden bütün şeyler aldılar, bunların karşısına çıkamayız diye ah vah edecekleri bir şeydir. Siz Kur'an'la gittiğiniz zaman karşı tarafın elinden bütün silahları almış olursunuz. Bir tek kaba kuvvet kalır, yapabilecekleri sadece odur. Başka bir şey yok. وَاِنَّهُ لَحَقُّ الْيَق۪ينَ Bu elbette yakin, yakinin gerçeğidir. Yani Kur'an'da anlatılan şeylerin tamamı %100 gerçektir. Her insanın yapısına, fıdratına tamı tamına uyar. Hiç kimse buna yanlış diyemez. Yanlış diyen kişi yalan söylüyordur. Ama Kur'an'ı anlatırsanız, İslam diye başka şeyler anlatırsanız o başka. فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ O zaman Rabbinin yüce ismini tesbih et. Rabbinin yüce isminin herhangi bir noksanlıktan, eksiklikten, kusurdan uzak olduğunu çok iyi bil ve kavra. Kafana iyice yerleştir. Evet, şimdi birazcık ara vereceğiz. Ondan...